Coś tu. Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Jeszcze tylko dwa dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G30 za jedyne 690, taniej o 200 zł. I tylko dzisiaj bezprzewodowy odkurzacz Tefal Flex za jedyne 899, taniej o 300 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 sierpnia. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dobiega końca polska operacja ewakuacji ludzi z Afganistanu. W Wieluniu trwają przygotowania do obchodów kolejnej rocznicy wybuchu wojny. Na Słowacji powstała pierwsza w Tatrach Via Ferrata. Do Polski przylecą wkrótce dwa ostatnie samoloty z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Kończymy akcję ze względów bezpieczeństwa, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Po głębokiej analizie wszelkiego rodzaju raportów dotyczących bezpieczeństwa nie możemy już dłużej ryzykować życia naszych dyplomatów, naszych wojskowych. Zasadnicze cele tej misji zostały osiągnięte. Wszyscy obywatele polscy zostali ewakuowani. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, została podjęta decyzja o tym, że te dwa samoloty to będą dwa ostatnie samoloty ewakuujące naszych współpracowników. Przelecą nimi do Polski konsulowie pomagający w ewakuacji. W sumie Polska sprowadziła z Afganistanu ponad 850 osób. Ewakuacja trwa od 14 sierpnia, kiedy kontrolę nad krajem przejęli talibowie. Z lotniska w Kabulu wyjeżdżają głównie cudzoziemcy i współpracownicy międzynarodowego kontyngentu NATO. Operacja ma się zakończyć 31 sierpnia. Szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab spodziewa się, że talibowie nie będą przeszkadzali w ewakuacji swoich obywateli na zachód. Minister jest przekonany, że akcja powinna się zakończyć w ciągu kilku dni, ale dodaje, że również po tym terminie Zachód dysponuje narzędziami, by sprawić, że ci, którzy zechcą opuścić kraj, będą mogli to zrobić. Polityk mówił w BBC, że chodzi na przykład o dostęp do pomocy zagranicznej czy inwestycji. Jeśli talibowie chcą uniknąć zapaści w gospodarce i rozdarcia społeczeństwa, będą musieli dotrzymać obietnic, które złożyli. Zresztą nie będą w stanie przymusić wszystkich, by zrezygnowali z emigracji. Im większy przymus ze strony talibów, tym większy będzie eksodus. Do tej pory z Afganistanu ewakuowano ponad 80 tysięcy osób. Na jutro wyznaczono sekcję zwłok starosty płockiego Mariusza Bieńka, którego ciało odnaleziono dziś na Wiśle w Płocku. Był poszukiwany od niedzieli, gdy zaginął po tym, jak wywróciła się łódź, którą płynął wraz z dwoma innymi mężczyznami. Przed godziną 10 otrzymaliśmy informację o tym, że zwłoki zostały ujawnione na brzegu Wisły i ciało to znaleźli wędkarze. Około 2 km za mostem imienia Legionów Piłsudskiego w Płocku. Informowała rzeczniczka policji w Płocku Marta Lewandowska. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Wieluń przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rozpoczną się one 31 sierpnia zapaleniem Znicza Pokoju i Pojednania na lotnisku w polskiej Nowej Wsi pod Opolem, z którego 1 września 1939 roku wystartowały niemieckie samoloty do ataku na Wieluń, mówi dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek. Młodzież będzie biegła z jednego z lotnisk pod Opolem, i wczesnym rankiem po przebiegnięciu tej trasy, tej sztafety biegu pamięci wbiegnie na plac Legionów w Wieluniu. I druga, w tym samym dniu, czyli 31 sierpnia, uroczystość, wydarzenie to Wieczór Pamięci organizowany przez harcerzy, przy udziale też świadków historii, to przed muzeum, przed pomnikiem rotmistrza Pileckiego. Główne uroczystości rozpoczną się 1 września o 4:40 na placu Legionów. Na Słowacji powstała pierwsza w Tatrach Via Ferrata. Nowa trasa znajduje się w rejonie przełęczy Czerwona Ławka, na którą prowadzi już najdłuższy system łańcuchów. Obecnie Via Ferraty występują głównie w Alpach i Dolomitach. W Tatrach jest to pierwsza tego typu konstrukcja. Nowy szlak prowadzący z Doliny Pięciu Stawów Spiskich do Doliny Staroleśnej ma 450 metrów długości i jest poprowadzony równolegle z istniejącą już trasą turystyczną. Od zwykłego szlaku ze sztucznymi ułatwieniami, jakich w Tatrach wiele, Via Ferrata różni się tym, że zamiast łańcuchów poprowadzona jest stalowa linka, do której turyści mogą wpinać przyrządy do asekuracji. Dzięki temu w najtrudniejszych miejscach praktycznie do zera maleje ryzyko groźnego upadku. Ponieważ skala trudności nowej trasy w Tatrach oceniana jest na A, zestaw sprzętu jest tam jedynie zalecany. To uprząż, ląża i kask. Trasa jest oznakowana w językach polskim, słowackim i angielskim. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. I w pierwszej kolejności zaglądamy na parkiet w Plovdiv. Tu nasze siatkarki grają ostatnie spotkanie grupowe w Mistrzostwach Europy. Wszystkie poprzednie rozstrzygnęły na swoją korzyść. Dziś miało być najtrudniej, bo rywalkami Polek gospodynie Bułgarki, bezpośrednio walczące z naszymi dziewczynami o zwycięstwo w grupie. Pierwszy set gładko dla Polek do 18, drugi dla Bułgarek do 21, trwa trzecia partia. Teraz piłka. Sierpień to miesiąc transferów. Najpierw o niedoszłym. Paris Saint-Germain miał odrzucić propozycję Realu Madryt sprzedaży Kyliana Mbappé. Królewscy zaoferowali aż 160 milionów euro. Tę sumę rzucił człowiek wiarygodny Leonardo, dyrektor sportowy PSG. Teraz o zrealizowanym. Atletico Madryt za niespełna 30 milionów euro. Mówiąc kolokwialnie, wyjęło z herty Berlin Brazylijczyka Mateusa Cunha. Dopiero co wywalczył olimpijskie złoto w Tokio, a w ekipie z Olympia Stadion rywalizowało miejsce w ataku z Krzysztofem Piątkiem. Za podobne pieniądze napastnik reprezentacji Argentyny Joaquin Correa zamienił Lazio na Inter Mediolan. Na San Siro ma załatać dziurę po Romelu Lukaku, który wraca do Premier League. Nie do United, gdzie kopał wcześniej, lecz do Chelsea. Doprecyzujmy, zastąpić Belga komukolwiek będzie niezwykle trudno. W sprawach kolarskich świetnie czujący się na trasach Vuelta Espania Słoweniec Primož Roglič wygrał 11 etap, kończący się stromym podjazdem. Rafał Majka był 30. Liderem Vuelty pozostaje Norweg od Christian Eiking. A sportowo słyszymy się dziś jeszcze po 23. Jutro już wszędzie więcej chmur. Synoptycy zapowiadają przelotne deszcze, a po południu miejscami burze. Termometry pokażą od 14 stopni w Suwałkach do 19 w Lublinie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699, w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja GoFest i Trójka, program trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Carbon Silesia Festival. 3 i 4 września. Zabrze. Sztolnia Królowa Luiza. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki. Wystąpią Gorgon City, Buka Shake, LTJ Bookem, Kraken Smack, Agents of Time, Cats and Dogs, Camp, Rysy i wielu innych. Więcej informacji na carbonfestival.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 21. Polski Ekspres. Ola Szyczko, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Zanda. Witamy. Przed nami godzina z polską muzyką, a jest również z nami już gość, z którym za chwilę porozmawiamy, Bartosz Szymoniak. Dobry wieczór. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Ale zanim ty, to będzie niemoc gościnnie tęskną. Nie moc i tęskno w piosence Potop. Barta Trzymaniak wraz ze mną. Nie ukrywam, że wiesz, od czego rozpocznę, od jakiego utworu? Nie wiem. Czy mnie zaskoczysz? To nie będzie Kocham Wolność. Kocham Wolność będzie troszkę później. Najpierw będzie Niewolnik z miłości, no bo to taki utwór, który właściwie spowodował, że no, wyskoczyłeś do góry bardzo intensywnie, bardzo mocno. Tak. I też ukazał się w takim czasie, uważam, dla mnie magicznym. Wierzę w jakieś, znaczy staram się czytać gdzieś tam znaki z góry. Dokładnie 8 marca, pamiętam, byliśmy na koncercie w Jedlinie Zdrój, wtedy była premiera tego utworu. Następnego dnia lockdown, wszystko padło i zastanawiałem się, czy warto wydać wtedy płytę w ogóle, czy nie. Wszyscy przełożyli premiery. Właściwie chyba byliśmy wtedy, w tym momencie, jedynymi chyba z Igorem Herbutem, którzy płytę wydali i absolutnie tego nie żałuję. No ten utwór rzeczywiście, tak jak mówisz, gdzieś na jakiś inny level też mnie wrzucił, natomiast najważniejsze jest chyba dla mnie to, że on przede wszystkim dał siłę ludziom. Wiele osób do mnie pisało, czy to SMS-y, czy maile, czy w komentarzach, czy na Facebooku, że to jest po prostu dla nich ważny tekst, że w tym ciężkim czasie powoduje w nich jakąś taką, kurczę, namiastkę jakiejś takiej normalności, jakiegoś szczęścia. I dla mnie, jako dla muzyka, jako dla artysty, jest to chyba największa zapłata i taka największa nagroda. I to była taka też wyjściowa właściwie do kolejnych utworów. Ale na razie przypomnijmy sobie ten utwór, potem porozmawiamy. Okej. Wszystko, co widzisz, z miłości jest. Nie wszyscy ludzie kochają cię. Wybieraj, co dobre, odrzucaj, co złe. Przestrzegaj zasad, bądź silny i wiedz. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Nie wszystko, co czujesz, da opisać się. Nie wszystko, co dotkniesz, kochane jest. Cierpliwie podążaj swoją drogą. Czasami gorzką, na końcu słodką. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno. Wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno. Nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno. Nie jesteś tu nadaremno i nie jesteś. Marta Szymoniak, Niewolnik z miłości. No i nie da się ukryć, że no, parę osób, jak powiedziałeś, czuło się troszkę dzięki tej piosence lepiej podczas tej pandemii, która zaskoczyła nas wszystkich. Ja zresztą pamiętam rozmowę o twojej płycie ostatniej, która się ukazała właśnie na początku pandemii, bo to nie była żadna rozmowa. Może państwo powiedzieć, że napisałem Bartkowi pytania i powiedziałem, nagraj się w domu i wyślij mi pliki po prostu. Ja wtedy byłem na Mazurach, pamiętam, i to też było takie dziwne doświadczenie, bo wszystko właściwie albo zdalnie, telefonicznie z balkonu nad jeziorem i tak to rzeczywiście wyglądało. A fajnie powiedziałeś, niewolnik z miłości, wojownik z miłości. Wojownik z miłości, tak. Tak, ale to, ale to bardzo właśnie teraz mi też jakoś tak ciekawie zabrzmiało rzeczywiście, bo też jesteśmy takimi niewolnikami tej miłości, mi się wydaje, ale to bardzo dobrze. Ale czas pandemii to jeszcze przy okazji ty fakt, że zostałeś ojcem. Tak, tak, oczywiście. To jest, znaczy przed pandemią, bo to córeczka właściwie mnie zainspirowała do napisania tego utworu. To miał być utwór, który tylko gdzieś tam miał być dodatkiem na całej płycie. Nikt go w ogóle nie planował na singla, ale ja się uparłem, że będzie to pierwszy utwór z całej płyty. No i jak się później okazało, był to trafny wybór. Miłość, najważniejsze słowo, uważam w tym czasie teraz dla nas wszystkich trudnym. Cierpliwość, no i ostatnie, następna wyjściowa taka, która gdzieś tam, nigdy nie piszę też utworów, bo mam napisać tylko wtedy, jak coś powiedzieć i właśnie ten kolejny, z którym zresztą dzisiaj tutaj do państwa przyszedłem, do ciebie, czyli Zachłanni, mówi o tej, o tym, co kolejnej rzeczy, która jest dla nas tak bardzo ważna, czyli o tym, żeby mieć sobie więcej pokory i nie brać tak tego życia zachłannie, bo jesteśmy uzależnieni od tego wszystkiego dosłownie. Od tych wszystkich Facebooków, Instagramów, zapominamy o tym, nie potrafimy się cieszyć porankami, nie potrafimy się cieszyć tym, co jest za oknem, nie dostrzegamy tych najmniejszych rzeczy, zapominamy, a w tym wszystkim przez to też nie dostrzegamy drugiego człowieka. I nad tym ubolewam i mam nadzieję, że właśnie przez te moje teksty, przez tą muzykę, chociaż troszeczkę właśnie ludzi uspokoję i gdzieś tam dam im takiego pozytywnego kopa. Tak nie ukrywam, jest też z tą właśnie piosenką z Zachłannymi. Generalnie utwór chyba najbardziej dynamiczny z tych, które wyśpiewałeś. Które w ogóle wyśpiewałem, tak. I chyba, no tak. Taka najbardziej, można powiedzieć, zwarta produkcja, gdzie oprócz tego mojego już standardowego beatrocka, beatboxu i gitary Michała, który na co dzień, jak dobrze państwo wiecie, mi towarzyszy, no pojawia się też i syntezator. I tak troszeczkę gęściej się tego wszystkiego zrobiło. Myślę, że ci, którzy może mojej twórczości tak nie znają, no to nawet mogliby być zaskoczeni, że rzeczywiście tam jest ten głos ludzki taki wiodący, ale jest tak zmieszany rzeczywiście z syntezatorem, że to już się robi taka dobra produkcja popowa. To nie trzymajmy słuchaczy w niepewności, Zachłannych zagrajmy w tej chwili, a jeszcze potem słów parę o tym utworze i o Kocham wolność, bo to też ważny utwór w twojej karierze, chociaż nie twój. Oczywiście. Zagrajmy. Dziękuję ci, że jesteś ze mną. Dzięki tobie wszystko dzisiaj mam. Lecz proszę, rozejrzyj się wkoło. Ludzie wciąż żyją do siebie nienawiść. Chcą tylko coraz więcej brać. Dzisiaj nie potrafią już rozmawiać. Bo wciąż za mało pokory w nas. Ale świat zaskoczy jeszcze nie raz. Bo wciąż za mało pokory w nas. Ale świat Bartosz Szymoniak. No i nie ukrywam, że bardzo przebojowy ten utwór, czyli Zachłanni. Cieszę się, że tak mówisz i bardzo się cieszę, że też tutaj właśnie na antenie Trójki mógł premierowo zabrzmieć. To kiedy cała płyta? Płyta będzie, tak planuję, na wiosnę 2022 roku. Nie robię sobie, mówiąc kolokwialnie, ciśnienia. I z tego się właśnie bardzo cieszę, że nie wiem, wypracowałem sobie taki moment też w życiu gdzieś moim muzycznym, że nie muszę niczego robić na siłę, po prostu i robię taką muzykę, jaką chcę, nie taką, jak mi nakazuje wytwórnia, czy ktoś, kto wie lepiej ode mnie. Znaczy, że sam wydajesz te płyty, zdaje się. Można powiedzieć, że przy współudziale, tak przy dystrybucji firmy Soliton. Natomiast tak, zbudowałem też własną firmę, która tym wszystkim zarządza. I co? I po prostu cieszę się, że jestem w takim miejscu, jakim jestem i jest super, oby to wszystko trwało tak, jak trwa, będę szczęśliwy. No to życzę, żeby płyta osiągnęła jeszcze większy sukces niż to, co działo się do tej pory w czasie pandemii. Może już tej pandemii nie będzie, jak płyta się ukaże. Mam taką nadzieję. Ja też mam taką nadzieję i że będzie więcej takich właśnie pozytywnych motywów, czy inspiracji do pisania, chociaż w moim życiu jest ich bardzo dużo, bo w tym prywatnym właśnie teraz w drodze mam drugą córkę. No proszę. także jest super i właśnie i tego się trzymajmy. Cieszmy się bliskimi, cieszmy się tym, że jesteśmy zdrowi, że jest wszystko okej i po prostu do przodu. No i kocham wolność na koniec naszego spotkania. Bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo ważny dla mnie numer i utwór, który towarzyszy mi, można powiedzieć, od dziecka. Jeden z pierwszych, które usłyszałem w radiu. Później przez kilka dobrych lat grałem go z grupą Sztywny Palazji. I stwierdziłem, że będzie mi towarzyszył zawsze na koncertach. Boguś taka osoba, której nigdy nie poznałem osobiście, nad czym ubolewam, ale... Za młody jesteś troszkę. Tak, ale no jego teksty, jego muzyka zawsze bardzo do mnie przemawiały. Taki mój niewątpliwie idol numer jeden. Myślę, że gdzieś tam ten pierwiastek, taki mam nadzieję, też pobrzmiewa czasami też w mojej muzyce. Postanowiłem zrobić cover tego utworu właśnie, aby grać go na koncertach. Zresztą zachęcili nas do tego nasi fani. I z Michałem stworzyliśmy właśnie taką wersję. Pobłogosławiła go matka Bogusia i za co jestem bardzo wdzięczny, bo to chyba jedyny cover, który rzeczywiście tak na który się zgodziła ona sama. I co? I też wiem, że gościł na Trójce. Także no, bardzo tak. Się cieszę. Dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że do zobaczenia już wkrótce przy kolejnym singlu. Ja dziękuję również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bartosz Szymoniak, dzięki.

Szamany i One Race. A za chwilę kolejny młodzieniec, lat 16, Levi. Taki ma pseudonim. Kiedyś zagraliśmy jedną z jego piosenek, śpiewaną po angielsku. Wówczas powiedzieliśmy, że fajnie by było, gdyby coś napisał po polsku. W związku z tym napisał tekst polski i tak mamy utwór Niechciany. Skórze czuję dreszcz, a w myślach szum i u tobie chłód. W moim sercu wieje chłód, w oczach morze, na ustach lód. Boli coraz mocniej, a mi wciąż brak słów, ciężar z mych pleców zrzucam znów. Blizna w moim sercu pozostanie tu, chyba niechciany jestem już. Zapał ziemi pływa wciąż, tworząc morze zlepionych uczuć. O, a teraz to na smutku, nie wiem czy uniosę się, czy zejdę na dno. Boli coraz mocniej, a mi wciąż brak słów, ciężar z mych pleców zrzucam znów. Blizna w moim sercu pozostanie, to wiem, że niechciane jestem ją. Thank you. Lewi, niechciany, 16 lat, a bardzo dorosłe myślenie o muzyce. Teraz będzie nowość polsko-amerykańska, bo Alex Mruz mieszka na stałe w Stanach, tam ma zespół Super Monkey Dead Grip, no a tu zaprosił gości z Polski również, czyli Adama Wolskiego i Karolinę Leszko. I tak powstała nowa piosenka. Nie, nie do. Kiedy jestem z tobą, kiedy śnię. Nie, nie dołuj mnie. Kiedy jesteś ze mną, kiedy drwię. Przekraczasz granice, przekraczasz swoje życie. Jego goście Adam Wolski i Karolina Leszko. Nie dołuj mnie. Festiwal polskiej piosenki w Opolu coraz bliżej, bo to już w przyszłym tygodniu tam będziemy będziemy Państwu mówić, co ciekawego dzieje się na festiwalu prosto z Opola. Podczas koncertu debiutów wystąpi m.in. Amelia Andryszczyk. Potrafię dobrać dobrych słów. Jesteś tutaj znów. Czuję szybszy puls. Nie wiem, czemu tak jest. Co w tobie jest, co ze mną jest. Chciałabym nie czuć nic. Czy ja to winna? Nie wiem. Może powinnam dać więcej. Oby to tylko złudzenie. Proszę, boję się rozczarować. Chyba wolę się schować. Jeśli zechcesz, to prędzej czy później znajdziesz mnie. Czuję się kiepsko, gdy jestem opcją B. Rzeczywistość ta przecież od dawna nic nie wie. Część mnie pyta, gdzie te dreszcze? Druga za to chyba jeszcze ich nie chce. Czy ja to wina? Nie wiem. Może powinnam dać więcej. Oby to tylko złudzenie. Może powinnam dać więcej, oby to tylko złudzenie. Amelia Andryszczyk, do zobaczenia na festiwalu w Opolu już za kilka dni. A za chwilę formacja, która poznała się w szkołach właściwie przy ulicy Polnej w Warszawie. No i razem pracują pod hasłem Ćmy. Cały. Zabierz mnie.